राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2057 17 जून सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम राम राम राम राम राम राम पराकृत बंधन परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वंदम वंदे नंदात्मनम प्रपन्न पारिजाताय पुत्रमेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णो वंदे जगद्गुरुं। वंशे विभूषित नवनीत पीतांबरावृंदफलाष्ट पूर्णेन्द्र सुंदर मुखावृंद नेत्रात्म किमपि तत्त्वं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरुशरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। क्या सुना है? अच्छी बात है। एक विचार आना चाहिए, कितने वर्ष हो गए सत्संग करते, अभी तक स्वयं बोध नहीं हुआ। साधक होता है, उसके साधक ये कायदा है, साधक को साध्य की प्राप्ति तत्काल होनी चाहिए। और साध्य है तो साधक के बिना साध्य कैसे रह सकता है? साध्य है तो साधक की प्राप्ति, साधक को प्राप्ति होनी चाहिए। साध्य बिना साधक नहीं रह सकता, साधक के बिना साध्य नहीं रह सकता, तो फिर देरी क्या है? साध्य होता है वो साध्य के बिना कैसे रहेगा, और साधक है वो साध्य के बिना कैसे रहेगा? भूखा है तो भोजन के बिना कैसे रहेगा? भोजन भी भोजन करना वाले के बिना क्या काम का है? भोजन करने वाला ना हो तो भोजन क्या काम का? तो साधक के बिना साध्य, साध्य के बिना साधक कोई काम का नहीं है। और साधक है साध्य की प्राप्ति तो साधक कैसा, और साध्य है फिर साधक के बिना रहे कैसे? इनका घनिष्ठ संबंध है। तो साधक को साध्य की प्राप्ति होनी चाहिए तत्काल। मैं साधक हूँ तो साध्य के बिना कैसे रह सकता हूँ? साधक होता है साध्य आगे होता है, साधक होता है मनुष्य, साध्य होता है परमात्मा। तो परमात्मा साधक के बिना कैसे रह सकता है? रह नहीं सकता। तो साध्य है वो साधक के बिना नहीं रहता। ये साधक की ढिलाई है, साध्य की नहीं है, साधक की ढिलाई है। और ढिलाई के कारण से ये देरी लगाता है। ये तो साध्य में देरी नहीं होनी चाहिए। ये जो एक बात है मन में है, तो सत्संग करो तो कुछ भी ठीक होगा, कुछ भी ठीक होगा। हमें तो साध्य की प्राप्ति करना है, कैसे ही हो, उत्कट अभिलाषा हो जाए तो साध्य की प्राप्ति हो जाएगी, जरूर हो जाएगी, परंतु उत्कट अभिलाषा में ही कमी, फिर विचार करो कैसे हुआ काम। आप लोगों से सबसे प्रार्थना है कि साध्य की प्राप्ति के बिना आपको चैन कैसे पड़ता है। जब आप साधक होंगे तो साध्य की प्राप्ति के बिना कैसे चैन पड़ रहा है भाई, हम रह नहीं सकते साध्य के बिना। साध्य के बिना रहता है वो साध्य कैसा, केवल बेचैनी होनी चाहिए, केवल बेचैनी, और कोई आप अवसर नहीं है, साध्य की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? साध्य सब में परिपूर्ण है, सत्य है, सत्य है, आप जहाँ है वहाँ साध्य है, जहाँ आप है तो आप है वहीं साध्य है, साध्य कैसे नहीं प्राप्त होगा, आपकी परवाह नहीं है, बेपरवाह है, हो जाए हो या नहीं हो, जोरदार इच्छा ही नहीं है, केवल इच्छा, केवल, और जरूरत नहीं किसी की। संसार की प्राप्ति केवल इच्छा मात्र से नहीं होती, इच्छा भी हो और उद्योग भी किया जाए और प्रारब्ध का संबंध हो तो उसमें तीन बात है, और परमात्मा की प्राप्ति में केवल साधक की इच्छा मात्र से हो जाएगा। उसमें तीन जरूरत नहीं है, प्राप्त नहीं हो, इसे प्राप्त हेतु नहीं है, जो साक्षात है साधक की अभिलाष होनी चाहिए, बस केवल ये बात याद रखो, केवल साधक की इच्छा होनी चाहिए, साध्य की प्राप्ति हो जाएगी। इच्छा को उत्कट अभाव, केवल इच्छा, केवल इच्छा, क्यों आपकी इच्छा होनी चाहिए, फिर और कोई कमी है ही नहीं, और कोई कमी नहीं, कोई बाधा है ही नहीं, केवल लालसा आपकी होनी चाहिए, उसे प्राप्ति हो जाएगी, इतनी उसमें स्वतंत्रता है, साधक की प्राप्ति में साधक की स्वतंत्रता है, नहीं तो साधक, साधक कैसा साध्य को प्राप्ति न हो, साधक है साध्य की प्राप्ति नहीं हो, नहीं सकता, तो अपने साधक बने में ही कमी है, क्यों ने विचार किया साधक साध्य मिलेगा नहीं, यह नहीं मिलता है, मन में कई विचार कर रखा है ऐसे जल्दी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, अरे परमात्मा ने पहले जल्दी नहीं, जल्दी क्या होगा, और कोई जल्दी होने की चीज है ही नहीं, मौजूद है सबके लिए सदा के लिए, सबके लिए और सदा के लिए, आपका अधिकार है पूरा, केवल चाहना उन्हें, चाहना, केवल चाहना, उत्कट अभिलाषा प्राप्ति हो जाती है, केवल इच्छा होने से, ये विश्वास करो आप, बड़ी सीधी सादी बात है, सब जगह मौजूद है, हरदम मौजूद है, हरदम, विश्वास दे, केवल उत्कट अभिलाषा जागृत करो, चलते फिरते उठते हरदम वह लगन चाहिए, क्या उस परमात्मा की प्राप्ति करना है, परमात्मा तत्व तो सब जगह परिपूर्ण है, समान ऋष है, भूम असुर शाश्वत अमल सब ठोस है, तू सर्वदा सर्वदा व्यापक सब, केवल आपकी अभिलाषा होनी चाहिए प्राप्ति है, जरूर जाए। आप अगर तैयार हो जाए तो साधक को साध्य की प्राप्ति जरूर होती एकदम सच्ची बात सरल बात है। अगर आपकी इच्छा नहीं हो तो कैसे प्राप्त हो, क्योंकि आप जहां है अपने को आप मानते हो वह जगह परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा है। वह जगह परमात्मा छोटा थोड़ा सा नहीं है, पूर्ण जैसे दृष्टांत दिया है कि बालक 10-12-15-20 बालक हो, माँ को सब माँ कह सकते हैं और सबकी माँ पूर्ण पूर्ण माँ है, शेष वाली माँ नहीं है, ये माँ का हिस्सा हुआ पूरी पूरी माँ माँ माँ मेरी माँ मेरी माँ सब पूरी माँ है सब सब ऐसे साध्य है वो पूर्ण साधुओं का पूरा है अपना सब केवल आपकी इच्छा कभी कार सब यही हो रही है, केवल अभिलाषा हो उसी प्राप्ति हो जाती एकदम ऐसी बात है। विश्वास दे भाई आप उसी प्राप्ति करो, परमात्मा को मानते हो और व्यापक मानते हो नहीं, आप सब मानते हो व्यापक होना अब जची हुई है ना परमात्मा फिर मिलते क्यों नहीं, कारण क्या है आपके अभिलाषा की दूरदा हिस्सा नहीं है। नहीं तो काम क्या है, साध्य के काम क्या है, धंधा क्या है, साधक को नहीं मिले तो कुछ मिलेगा किसको मिलेगा बताओ, आप बताओ, साध्य साधक को नहीं मिलेगा तो कुछ मिलेगा, जवाब नहीं है तो बताओ। साध्य के ऊपर तो साधक का पूरा अधिकार है, क्योंकि आप साधक हो तो जरूर साध्य की प्राप्ति होती है, नहीं होती कारण नहीं है, कारण नहीं है। वो साध्य है ही नहीं जो साधक को ना मिले, साध्य का साधक को नहीं मिले तो किसको मिलेगा बताओ, आप बताओ इतने बैठे बताओ, साधक को और साध्य न मिलेगा तो किसको मिलेगा, बिना साधक को मिलेगा, साध्य का पूरा अधिकार है साध्य पर पूरा अधिकार है। सीधी सादी बात है, सबको प्राप्त होना चाहिए, सबको हो जाए, केवल अभिलाषा की कमी है, प्राप्ति कारण नहीं है। जैसे संसार की वस्तुओं में प्रवृत्ति मुख्य है, प्रवृत्ति नहीं हो तो उद्योग करने पर भी धन नहीं मिलता, उद्योग करे चाह ना करे रोवे नहीं मिलेगा, ऐसा प्रवृत्ति काम ही नहीं, किंचित काम नहीं, कर्म का फल होता है नाशवान, साध्य है अविनाशी, वो कर्म का फल नहीं है, केवल आपकी इच्छा हो, केवल अभिलाषा हो, अभिलाषा मात्र से प्राप्ति होती है। इस वास्ते आप उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए केवल अभिलाषा बढ़ाओ, अभिलाषा हो, रात दिन सोचो कि इतना वर्ष हो गया अभी तक परमात्मा पर अपनी आधी दूरी नहीं पहुंचे तो कैसे पहुंचेगा, शरीर का परमा पता नहीं है, जितनी उम्र आई है उतनी तो उम्र मरी गई, उतनी तो उम्र खत्म हो गई, उतने दिन चले गए, अब भाग्य कितने दिन है पता नहीं है, और दिन पूरा होते ही जाना पड़ेगा ही, फिर ठहर सकते नहीं, तो प्राप्ति कब करोगे, कब होगी बताओ। तो अभी होनी चाहिए प्राप्ति, परमात्मा तो तुम्हें प्राप्ति अभी होनी चाहिए, अभी हो जाएगी, एकदम ठीक बात है। आप ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर के अविनाशी पुत्र हो आप, ईश्वर के, तो ईश्वर है उसके पुत्र हो, तो बाप अगर न मेरे बेटे से तो किसे मिलेगा बताओ। बाप नहीं मिलेगा तो किससे मिलेगा, हमारे ईश्वर हमारे। जैसे बालक अपनी माँ को माँ कहता है, मेरी माँ है, मेरी माँ पर पूरा अधिकार होता है, मेरी माँ है। आप तो बैठे पूरा का पूरा, अरे बड़ा भाई है वो हाथ रख दे तो फेंक दे, मेरे ख्याल में तेरी माँ नहीं हो सकती, मैं हुक्म दूंगा तेरी माँ बने। माँ भी हंसती है तो बड़ा भाई भी हंसता है, मेरी माँ है। ऐसे जितने जीव है सब सब कैसे पिताजी मारा, मेरा हक है, मेरे परम पिता है, अब सबका पूरा हक। आप पापी हो तापी हो कैसे ही हो, अधिकारी हो अनधिकारी हो कैसे ही हो, भगवान पूरा अधिकारी है। लड़का कैसा ही हो, खादे में कीचड़ में भरा हुआ हो, वो माँ की गोदी मर जाएगा, माँ ख्याल नहीं रखेगी तो गोदी में जाकर बैठ जाएगा, रेशमी साड़ी, रेशमी साड़ी खराब कर देगा, वो खराब नहीं हो, मारी मारी माए माए मारी मेरी माँ है, मतलब ऐसा किसी की ताकत है कैसे माना करे। माँ इंदिरा रखती है, ऐसा करे तो रोता है, कादा साफ करे तो रोता है, फिर मैं क्यों शरण क्यों बुरा है, अरे गोदी में लेना है तेरे को, गोदी में जाऊंगा मैं तो। इस तरह आप सबके परम पिता परमेश्वर, सबके सबके पिता है, तो भगवान ही गोदी में जाए, आप बिना रह सकते नहीं, केवल आपकी इच्छा चाहिए, केवल अभिलाषा और कोई जरूरत नहीं। संसार की इच्छा करो तो संसार नहीं मिलेगा, रुपयों की इच्छा करो रुपया नहीं मिलेगा, मान बढ़ाई आदर सत्कार नहीं मिलेगी, निरोगता आदि चाहना करो नहीं मिलेगा, अरे परमात्मा मिलेगा जरूर, जरूर मिलेगा जरूर, संदेह नहीं, सीधी सीधी बात है, एकदम सीधी सरल सामान्य बात है। परमात्मा पर हमारा हक लगता है, इस वास्ते भगवान को मिलना पड़ेगा, कुछ भी हो जाएगा नहीं, इस वास्ते भगवान हमारे हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे भाई की तरह आपके भी मैं तो मेरे गोपाल दूसरा न कोई, जाके सर मोर मोट मेरो पति सोई, मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मैं तो गिरधर गोपाल है मेरे भगवान है, मैं भगवान से मिलूंगा, मेरा मैं पता तो मैं तो गिरधर के घर जाऊं, वो पहला उसे पहनू, वो खिला लू खा लू, वो रख जैसे ले जाऊ, मैं तो गिरधर के घर जाऊं, क्यों जाओ तो मेरा है इधर, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा में कोई। दूसरा कौन है मेरा, दूसरा कोई है ही नहीं, भगवान मेरे है, मेरे सब अपने दर्शन मेरे है। स्वास्थ्य भाइयों, सज्जनों, बहनों, भगवान सबके, आपके, हमारे सबके, सब कह सकते मेरे भगवान, क्योंकि ईश्वर जीव अविनाशी, जीव मात्र भगवान के है। ये वृक्ष और पशु और पक्षी सभी तो मनुष्य उसको प्राप्त करने के अधिकारी है, दूसरों को अधिकार नहीं है। मुझे भी प्राप्त हो जाए तो मना नहीं है, परंतु मनुष्य तो पूरा अधिकारी है। मानव शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। रसोई बनती है आपके लिए, वहां जाकर भोजन के सबके सब अधिकारी आपके लिए ही रसोई बनी है। रसोई बनाने का मतलब क्या है? आपको अगर भोजन नहीं करावे तो रसोई क्या काम की? तो आप काम की है। स्वास्थ्य परमात्मा हमारे सबके है, परमपिता है, परमेश्वर है, हमारे हैं। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ऐसा हरेक भाई बहन कह सकते, भगवान ना नहीं करते। इस वास्ते उसको तो अभिलाषा करो, केवल अभिलाषा से। जो केवल अभिलाषा से चीज मिलती है उसके बिना हम क्यों रहे? कोई पैसा उसमें लगता नहीं, बल की कोई जरूरत नहीं, विद्या की आवश्यकता नहीं, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। केवल इच्छा, केवल केवल इच्छा, उसको तो अभिलाषा होनी चाहिए, प्राप्त हो जाएगी। आप किस वर्ण के हैं, किस आश्रम के हैं, कैसे आसन है, कैसे हो, कोई जरूरत नहीं। केवल इच्छा, केवल इच्छा, आप शुद्ध हो जाओगे। केवल इच्छा मात्र से पवित्र हो जाओगे, परमात्मा की प्राप्ति के लायक बन जाओगे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल, अमल का अमल, मल रहित सर, सुख राशि स्वरूप, आनंद, शब्द मिट जाएगा, संताप मिट जाएगा, जन मिट जाएगी, अभाव मिट जाएगा, अभाव का अभाव हो जाएगा। ऐसे भगवान है हमारे सबके। केवल अभिशा, केवल अभिलाषा, केवल अभिलाषा, और पूर्ण हो जाओ पूर्ण। किसी तरह की किंचित मात्र भी कमी रहेगी नहीं। वो पूर्णता के लिए ही है। गाय है, भैंस है, बछड़ा है, ये दूध है, उन बच्चों के लिए है। दूध बछड़ा दूध नहीं है तो किसके लिए? दूने वाले दूध लेते हैं, वहां तो बछड़े लगता है। माँ का दूध है किसके लिए? माँ के लिए थोड़ा ही है, बेटे के लिए है। इस वास्ते भगवान की माता दया कृपा भक्ति के लिए नहीं है तो किसके लिए है? अपने प्यारे पुत्र के लिए नहीं है तो किसके लिए? हमारा आखिर बिल्कुल मिल सकते हैं बड़ी सरलता से। विश्वास भगवान हमारे, भगवान हमारे। उस हर गुमन में हक पूरा, अधिकार पूरा हमारे, प्रभु हमारे हैं, हमारे प्रभु के हैं। और मनुष्य शरीर मिला ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए। भोग ऐश्वर्य, भोग ऐश्वर्य, ये दो चीज बाधक है। दो ही चीज बाधक है तो भोग ऐश्वर्य खुद बाधक नहीं है, उसकी जो आपके अभिलाषा है वो बाधक है। आपके पास रुपये कितने हो बाधा नहीं करेगी। आपके पास भोग सामग्री कितनी हो वो बाधा नहीं करेगी। हो सगरी आप चाहते हो, रुपयों को आप चाहते हो, वो बात होती। संसार दूसरी चाहता मिटा दो और दूसरे सारा मिटा दो, वही प्राप्ति हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। अनन्या संतो माम वेदना पर तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग अन्य चेता सर्वम योग तस्याम स्वरूप श्राप वर्ग है। अनन्य चेता सतम अनन्य और अभी ऐसा नहीं, अनन्य चेता सरतम योग तस्याम स्वरूप। अगर धन मिल जाएगा, संपत्ति मिल जाएगी तो वो ठहरेगी नहीं आपके पास, केवल ठगाई होगी, ठगाई। वो तो मिलेगी नहीं, परमात्मा को मिले देगी नहीं, बस जयराम जी ने परमात्मा की प्राप्ति में बाधक होगी और कोई फायदा नहीं उसे, निर्वाह आप से आप होगा। भूख प्यास और नींद ये आपके बाधक नहीं होता, इनकी आप इच्छा करते हो, भोजन मिलना चाहिए, जल मिलना चाहिए, नींद आनी चाहिए, ये चाहते और उस साथ संबंध है वो बाधक है। धन के साथ संबंध है और धन की अभिलाषा है वह बाधक है, और कोई बाधक नहीं, वो केवल बाधा बाधा है। कि तुम पढ़ लिखे हो कितने घर खूबे जितने, घर खूबे जितने पढ़े लिखे लिख देंगे करेंगे ऊपर का सही पढ़ तो सकते नहीं, सही कर सकते दर्शन कर सकते। धन चाहते हैं, धन चाहते हैं, रुपये चाहते हैं, भोग चाहते हैं, मौज करो, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। जो चाहता है वैसे बीच में चास उड़ी रामदास सौदी सौसे नीच, तुम तो केवल ब्रह्म था जो चार होती बीच, ये नहीं होता तो ब्रह्म था, ये चार बीच में आपका संबंध है वो आपको बाधा देता है और कोई बाधा नहीं। संसार जितना ही बड़ा हो उसे आपको बात करनी है, आप ही संसार की आशा कर लेते हैं, संसार चाहिए तो संसार चाहिए चाहिए आप मिलेगा, वहम पड़ेगा वहम, आपके साथ रहेगा नहीं, कोटी एक रहेगा नहीं, आपके साथ कुछ रहेगा नहीं, सब सूट जाएगा। केवल परमात्मा की प्राप्ति की बाधा के सिवाय और कोई आपको लाभ नहीं, ये एक लाभ होगा परमात्मा प्राप्ति नहीं है, और खुद रहेगा नहीं। केवल वादा करेंगे वादा, अरे परमात्मा को चाहोगे तो कोई वादा नहीं होगी, वो तो अपना है ही, और संसार परमात्मा का है, फिर परमात्मा हमारे हो जाए तो संसार मात्र पर अधिकार आपका, और परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो तो संसार आपका नहीं है। संसार तो साथ में रहता ही नहीं, ये तो दास की तरफ विराम है नहीं, विश्राम करता ही नहीं है, हरदम निरंतर परमात्मा है संसार की नाश की तरफ जा रहा है, हरदम नाश की तरफ। आप चाहो और मत चाहो, आप कुछ भी करो, ये तो हरदम निरंतर नाश की तरफ जा रहा है। परमात्मा हरदम आपके साथ रहते हैं, स्वर्ग में जाओ तो साथ में, नरक में जाओ तो साथ में, वैकुंठ में जाओ तो साथ में, परमात्मा की प्राप्ति करो साथ में, अप्राप्ति करो साथ में, विमुख हो तो परम साथ में, हरदम साथ में रहने वाला परमात्मा की ईश्वर से इच्छा करते हैं कि हर में हरदम साथ में रहना कोई नहीं है, सिवाय परमात्मा के कोई भी हरदम आपका साथी नहीं है। हरदम साथ में परमात्मा रहते हैं। विश्वास से परमात्मा का अभिलाषा, केवल अभिलाषा बनाओ। वो अपना क्यों बढ़ानी है, दूसरी अपना उसको छोड़ने के लिए। जैसे काठ का कांटा होता है, उसको निकालने के लिए लोहे का कांटा निकालते हैं। वो क्यों कांटा निकालना है, काठ वो निकल जाएगा तो लोहे निकल जाएगा। वो परमात्मा का इच्छा किस्मत क्यों करते हैं, इच्छा इस बार दूसरी इच्छा छूट जाए और दूसरी इच्छा मिट जाए, इसके लिए कर ली और कोई जरूरत नहीं। परमात्मा की इच्छा करने जरूरत नहीं, तो सबका आपका है परमात्मा, उसे लालसा की जरूरत नहीं। संसार की इच्छा इस बात तुम्हारी इच्छा कर ली, क्योंकि दूसरी इच्छा चल छूट जाए तो हो जाएगी। अरे आप कितनी इच्छा करो वो तो छूटेगा ही आपके साथ है। अंत तो तजेंगे प्रामर तू न तजे अब ही थे, मन फसते हो प्राणी अवसर बीते। अंत तो तजेंगे प्रामर, ये सब जितने अपने अपने करा सब छूट जाएंगे, सब आपको छोड़ देंगे। अरे परमात्मा को बिना चाहे भी छोड़ेंगे नहीं, आपको छोड़ेंगे नहीं, छोड़ सकते ही नहीं। सर्व व्यापक कैसे छोड़ेगा, सर्व व्यापक परमात्मा आपको छोड़ेगा कैसे, छोड़ सकता नहीं, आपसे अलग हो सकता नहीं, उसके साथ नहीं रहेगा। परमात्मा की जरूरत ही इस बात है, हमारा साथी कोई और कोई साथी नहीं, इस बात से केवल परमात्मा अपना है, ईश्वर कोई अपना नहीं है। मेरे भाई तो कहते हैं मैं तो मेरे धरे गोपाल दूसरा न कोई, सब बात जितने जीव है उन सब के लिए सिवाय परमात्मा के कोई आपका साथी नहीं है। आप चाहो तो यह है, नहीं चाहो तो यह है, स्वीकार करो तो यह है, अस्वीकार करो तो यह है, मानो तो यह है, न मानो तो यह है, वो तो साथ छोड़ेगा ही नहीं। अब नहीं मानो तो आप जीते रह जाओगे, परमात्मा तो रहेंगे, परमात्मा आप साथ रहेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं, कभी नहीं छोड़ेंगे, छोड़ सकते ही नहीं, कैसे छोड़ेंगे। सर्व व्यापक बना उनका खुदा रहे तो मिटता ही नहीं, कभी सर्व व्यापक है, सब जगह है, मौजूद रहते हैं, स्वाभाविक, कोई गर्ज नहीं करते, स्वाभाविक सत्य है, स्वाभाविक सब जगह परिपूर्ण है। विश्वास दिखाइयो बहनों, सबके लिए एक ही बात है, परमात्मा हमारा है, हमारा है। अंत ही तो तजेंगे पामा तुरंत, ये संसार आपके साथ रहेगा नहीं। नित्य प्राप्त कोई प्राप्त करता है, अप्राप्त कोई त्याग करता है। जो आपको प्राप्त नहीं है वही त्याग करना है, जो आप प्राप्त है उसी को प्राप्त करना है। संपूर्ण के साथ में परमात्मा सदा घुला मिला एकदम है, और संसार नहीं आपके साथ में। आपका बचपन आपके साथ रहा गया, जवानी आपके साथ रही गया, आपका आदर सत्कार रहा क्या, धन आपके साथ रहा क्या, कौन सी चीज है आपके साथ रहने वाली बताओ, परमात्मा के सिवाय और कोई चीज आपके साथ रहने वाली नहीं है। एकदम सच्ची बात है, ये परमात्मा हमारे है, सदा हमारे साथ रहने वाले है। विश्वास हे नाथ हे नाथ हे नाथ करो जोर से। अब सब संबंध भगवान के पुकारने से आपके सब बंधन टूट जाएंगे, सब बंधन। वो बंधन आपके खुद के बनाए हुए हैं, दूसरा कोई छुड़ा सकता नहीं। अरे आप छुड़ा सकने में सब स्वतंत्र हो, क्योंकि आपका बनाया हुआ बंधन है, बंधन दूसरे ने बनाया नहीं है। सबके सब अधिकारी हो। हम नहीं चाहते, संसार नहीं चाहते। आपके पास में पड़ा हुआ भी आप पता नहीं था, आपकी इच्छा हुई तो आपके पास में नहीं है तो बात हो जाएगा। वो सुना आपने, ध्यान दिया कि नहीं? आपकी इच्छा है धन की, धन तो मिलेगा नहीं, परमात्मा की प्राप्ति पता हो जाएगी। इतना फल जरूर पड़ेगा, परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी, धन भी नहीं मिलेगा नहीं। है तो ही बाधक, अंधी है तो ही बाधक। क्या था? आपने संबंध मांगने का, आपने धन को संबंध दे दिया तो परमात्मा प्राप्ति नहीं हो देगा। न प्राप्त होता हुआ भी बाधक हो जाएगा, प्राप्त होना वही बाधक हो जाएगा। एकदम सच्ची बात है, पक्की बात है, एकदम। इस वास्ते भाइयों, ये मानव शरीर है केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, इसका प्रयोजन दूसरा नहीं है। भोगेश्वरी भोगो ऐश्वरी उसके लिए नहीं है, केवल परमात्मा का, केवल कल्याण के लिए मानव शरीर। सब सामग्री उसके लिए ही मिली है। अब शंका हो तो बताओ, आपके नहीं दृष्टि हो तो बात बताओ। अभी हमारे दृष्टि नहीं है, बात ऐसी है। आपके जचे तो है, नहीं जचे तो है, मानो तो है न मानो तो ही है, आप स्वीकार करो तो ही है न स्वीकार करो तो ही है, बात एकदम सच्ची है। जैसे मीरा बाई कहती है उससे संबंध आपका कम नहीं है, मीरा बाई के साथ संबंध था उससे संबंध आपके साथ भगवान की तरफ से कम नहीं है, अपनी तरफ से आप डिले करते हैं, देरी केवल आपकी तरफ से है, भगवान की तरफ से नहीं है। आप कैसे ही हो, आपके साथ संबंध है, आपके साथ रहेंगे ही, छोड़ सकते नहीं, आप कभी नहीं छोड़ सकते। ऐसा कोई मित्र मिलेगा नहीं, ऐसा सुन ऐसा माँ बाप भाई बंधु कुटुम्बी उमा राम सुमाई गुरु मितु मातु बंधु, इस वास्ते ये सोच लो, गहरा सोचो, गहरी गहरी चीज सोचो। हमारा है हमारा, भगवान हमारे, प्रभु हमारे है, हम प्रभु के हैं, प्रभु हमारे है, जरूर मिलेगा। आपके अभिलाषा हो तो हमारे तो मन में आती है कि आप और हम बात करें, और कोई बात नहीं, केवल परमात्मा की प्राप्ति बात करें, हमारे उत्साह आता है, जरूर फायदा होगा, लाभ होगा जरूर, संदेह नहीं इसमें, आप हम बात करें। और हमारा उद्देश्य एक ही, परमात्मा की प्राप्ति उद्देश्य, और कोई जरूरत नहीं, और कोई बात की किंचित मात्र भी जरूरत नहीं, केवल परमात्मा की प्राप्ति। ऐसी इच्छा हो जाए, ऐसी इच्छा और बात करो, फायदा होगा, जरूर फायदा होगा, संदेह नहीं। अब कीर्तन करें तो उस भगवान को पुकारे, भगवान के नाम से पुकारे, कीर्तन नाम उच्चारण करना है, वही पुकार है। बालक है, माँ माँ करता है ना, वो पुकारता है तो माँ आराम से बैठ जाएगा, अच्छी बात नहीं है, वो तो जाना ही पड़ेगा, पुकारना ही पड़ेगा। इसी तरह से वो कीर्तन करे, उस कीर्तन भगवान को पुकारो, हे नाथ हे मेरे नाथ, हरे राम राम राम हरे हरे, ऐसे भगवान पुकार रहे हैं। और हमारे मतलब हे नाथ हे प्रभु, आपका दर्शन हो जाए, आपकी अभिलाषा उत्कट हो जाए, ये दूसरी कोई इच्छा हमारी ना हो, केवल आपकी इच्छा हो, ऐसे भाव से कीर्तन करो, भगवान नाम का उच्चारण करो, बहुत बढ़िया चीज है। कलौ केशव कीर्तनाथ, कलौ तद्धरि कीर्तनाथ, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम देश, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम देश, परमात्मा प्राप्त हो जाए। पुकार से सच्चाई हृदय साफ हो जाता है, माँ पाप सब कर जाते हैं, बाधा सब मिट जाती है, सच्चे हृदय से करो उसे नाम ले। सुनो भाई, सब भाई बहन, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे,